تمامی قصه آن فقیر و نشان جای آن گنج. اندران رقعه نوشته بود این که برون شهر گنجی دان دفین. آن فلان قبه که در وی مشهد است، پشت او در شهر و در فتفد است. پشت با وی کن تو رو در قبله آر، وانگهان از غوث تیری در گذار. چون فکندی تیر از غوث سعاد، برکنان موضع که تیرت افتاد. پس کمان سخت آوردن فتا، تیر پرانید در صحن فضا. زو تبر آورد و بیلو شاد شاد، چندان موضع که تیرش افتاد. کند شد هم او و هم بیل و تبر، خود ندید از گنج پنهانی اثر. همچنین هر روز تیر انداختی، لیک جای گنج را نشناختی. چون که این را پیشه کردو بر دوام، فجفجی در شهر افتاد و عوام.